Basi bakoma komono pase pa ya babo kilo e pa ya basemeki ya basi pe basemeki ya mibali e Basi bakoki koloba te bante goe Surtout soki mwasi ya potaka te moya lobezali te bante goe Bakangela ye elongi likolo ya mobali e Soki mobali azwi mbongo bayingaka apesaka fami na bango Oh ngali baloyo oh Ba mama ya mi pali botika babo kilo ya buri ya basi nye bandeko Conseil na compense la nipona bino yonso Soki tango mwana na yo alingi mwana ya bato libala Yo ko kende ko pesa tolimpo alinga mwana na yo Soki ya komi nanda ko komi kolukira enga mboe Oli olinga mwase liboso komi kolinga mwasi ya mi pale bandeko Okomi kaka koli epa ya mwasi ya mi pale bandeko Olobi mwasi ya liboso atonda ndokie Ndoki ya ngoto luka to luka piso to mona te Ongali balo yo Nakoma ne manana mama ya mobali na mama deko e Okilo nanga ya mwasi ya boya kosukola maya douche bandeko e Alingi kaka sukola kana e na basin Ongali balo yo mama nanga ye Nakoma ne manana mama ya mobali nanga bandeko e Mona mobali yo yo Nasemeki nanga ya basi kolo bana kate mama Ongali balo yo Okilo nanga ya mwasi soki na sombi super wax Yepe alingi ya somba e Soki na sombi mapapa ya otalon yepe alingi ya lata e Katika sata na kime Soki na sombi poudre yepe alingi ya somba e Malasi ya solo kitoko yepe alingi kopakola e Wale iko kerase Soki otali mbula na ye eko kina makambo yote Katika sata na ela Nyonso na kosala nandako alingi koyokate pandeko e Ongali balo yo mama nangaye Nakoma ne manana mama ya mobali nanga bandeko e Mona mobali yo Asemeki nanga ya basi kolo bana kate mama Ongali balo yo Basemeki nanga ya basi bakanga kombo nanga epa ya nganga e Balobi soki mobali azwi mbongo apesa kanga te bandeko e Bayebisi epa ya mama na bango babinga ndoki e Ongali balo yo o mama nanga ye Nakoma ne manana mama ya mobali nanga bandeko e Mona mobali yo Okilo nanga ya mobali nkutu ye akipaka na ye makambo yote Tata wana Soki ayoki akomi kotomboka na mwasi na ye Tata moko ya bien Aloba na mwasi na ye atika libala ya mwana na ye ya mobali ye Akipaka te Likambo ya mwasi na mobali bakota kate Soki nga na ke na zando na sombili ye mikate na ye Zante azana zante Na sombili tanga usi na ye akandu ki mokongo e Tango ya kokende na tikeli ye soma kuta na ye Katika Tango na kotikela ye asombi na ye masanga e Soki ameli ameli ameli ameli alangwe Soki alangwe alangwe alangwe alangwe alali Soki alali alali alali alali asanzi Oh, Galibaloyo, oh, oh, oh.